Pony Club Tartiflette natuurlijk. Ja, lief luisteraar, dat was Juxta. Veel meer. En dat was, nou ja, ik kan wel zeggen, dat leek wel Imagine Film Festival een beetje af en toe. ADM Festival. Er waren hele mooie beelden van tuin. Teksten waren over vuur. Ja, dat die pit aan doen. Maar dat heb je allemaal niet, niet gezien, niet geluisterd. Want je hebt vast wat geluisterd. Als je dat weinig en we blijven nog even doorluisteren. Zometeen zal het Franse monster losbarsten waarschijnlijk. Petanol. Dus geniet ervan. Er gaat nog veel meer komen. En nu dus zijn we in volle voorbereiding. Daarna komt het optreden van Zazie Petanol. Nou ja, hoe moet je hem noemen? Drummer van Ponyclub Tartiflette natuurlijk. Drummer in meer hoedanigheden. Wij gaan ons overgeven zo graag. ADM Festival, de gekte. Slot echt. En de Merijn op vuur. En dat die petanol op de hun petanol. Maar die line-up weer staat op een beetje veranderd is. Veel plezier, Fluit. Excuse me, what... Sugar, whatever? Yeah, we changed the order because... You changed the order. Yeah, you need to catch the train. So after. Now we're going to have like this petanol madness. Hey, Harshi petanol. Hey, daarna komt Sugar, whatever. Annelies is in de house. Die spreken we dan misschien zo meteen nog even of zo. Iedereen is aan het overgeven. En, wij gaan ons overgeven weldra aan de gekte van. Petanol. Petanol. Beter. Maar die, dat staat op exploderen. Dus veel plezier, lieve luisteraar.